حسن جمیل ٹی وی ڈی ورژنز حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیانات کا حسین مجموعہ تیار کردہ دارہ بلاغ الناس. مزید معلومات کے لیے نمبر پر رابطہ کیجیے 03-44-555-9888. شکریہ. مورخہ 2 جولائی 2008 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بامقام لاہور میں نکاح کی تقریب میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے شادی کیوں ضروری ہے. تیار کردہ علمی کیسے گھر کیفیت اور سی ڈی ملنے کا پتہ فرمانے. علمی کیسے گھر دکان نمبر 5 نز تبلیغی مرکز مدنی مسجد فاطمہ پلازا بلاک نمبر 7 فجر بی ایریا کراچی. علمی کیسے گھر فون نمبر 6822999 موبائل 0333217940. رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اپنے علم سے عطا فرمایا ہے اور اس کا نام رکھا ہے الاسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی دین ہے اور وہ اسلام. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اللہ کے اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا، وہ ناکام ہو جائے گا. دنیا کے بادشاہ اپنا قانون ڈنڈے سے تسلیم کرواتے ہیں، منواتے ہیں، فوری سزا جزا کا نظام ہے. اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے، اس نے زندگی گزارنے کا طریقہ تو دے دیا ہے اور چلنا آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. میرے بندے راستہ میں نے بتا دیا ہے، ایک میری فرما برداری والا ہے جس کا نام اسلام ہے، ایک نافرمانی کا راستہ ہے جس سے چلنا تجھے ناکام کر دے گا. تیری مرضی ہے تو چل. فہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے بتا دیے. فمن شاء فلیؤمن، تیری مرضی میری ماں. فمن شاء فلیکفر، تیری مرضی میرا انکار کر دے، یہ میری بات کو ٹھکرا دے. یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں اپنی بات طاقت سے منواتی ہیں. اگر اللہ طاقت استعمال کرتا تو یہ 5 فٹ کے انسان کی کیا حیثیت ہے. میرا اللہ کہتا ہے انتم اشد خلقا ام السماء، تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان. خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، تمہارا بنانا بڑا کام ہے یا زمین آسمان کا بنانا. تو اتنی بڑی مخلوق کو تمہارے اللہ نے قابو کیا ہوا ہے، تو مجھے قابو کر سکتا ہے. تو کوئی آدمی اللہ کے نافرمانی پر چلے نہیں، لیکن اس کو اللہ نے امتحان کی جگہ بنایا ہے اور انسان کو دونوں طاقتیں دے کر اختیار دے دیا ہے. چلو، طاقت استعمال کرتا تو کوئی کافر نہ ہوتا، کوئی مسلمان شراب نہ پیتا، کوئی زنا نہ کرتا، کوئی سود پہ کام نہ کرتا، کوئی ماں باپ کا نافرمان نہ ہوتا، کوئی جوا نہ کھیلتا، کوئی ظلم نہ کرتا، کوئی قبضے نہ کرتا. تو اللہ کو طاقت ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. لیکن میرے بھائیو، موت تک ایک مہلت ہے، اس کے بعد نتیجہ سامنے آ جائے. تو اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے اور یہاں بھی چین کی زندگی گزارنے کے لیے ایک راستہ ہے اسلام. اسلام شروع ہوتا ہے عبادات سے. بنی الاسلام والا خمسن، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. ایک ایمان ہے، ایک نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے. بنیاد نہ ہو تو گھر تو نہیں بن سکتا، بنیاد نہ ہو مسجد نہیں بن سکتی، دفتر نہیں بن سکتا. جس معاشرے سے ایمان کی باہر نکل جائے، نماز نکل جائے، روزہ نکل جائے، مالدار زکات نہ دیں، حج نہ کریں، اس معاشرے وہ معاشرہ اسلام پہ آ نہیں سکتا. اب کوئی کتنا ہی طاقتور حکمران آ جائے اور کہے کہ میں اس سارے معاشرے کو سیدھا کر دوں گا، نہیں کر سکتا. یہ ایسا ہی ہے کوئی آدمی کہے میں بنیاد کے بغیر 20 منزلہ بلڈنگ کھڑی کروں گا, کوئی مجھے روک کے دکھائے, روکے گا تو کوئی نہیں, جیسے میں بلڈنگ خود گر جائے, سارا پیسہ ضائع ہو جائے. تو کسی بھی معاشرے کے اسلام پر آنے کے لیے پہلے 5 چیزیں ہیں. ایمان کی طاقت ہو, کہ اللہ پر ایسی نظر ہو کہ اس کی نافرمانی کا تصور ہی کانپ آدمی کانپنے لگ جائے, اور اللہ کے رسول کی اتنی عظمت ہو تو اس کے ہر طریقے پر جان قربان کر. یہ جو دیکھو نا, ہم ایک ایک اینچ زمین پہ لڑائی کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک تاجر کے پاس میں بیٹھا تھا, وہ بہت بڑا تاجر تھا, تو کوئی آیا اس کے پاس مال لینے والا, تو اس نے 4 آنے کے سودے پر مال نہیں دیا, کہا نہیں چلے جاؤ, وہ 4 آنے گھٹا رہا تھا, وہ 4 آنے نہیں گھٹا رہا تھا, انہوں نے کہا چلے جاؤ. میں زمیندار, میں نے کیا پتا یہ کی چکر میں, اکلے تو بندہ چوانی نظر تم گاٹ چھڑ دیتا, مطلب تمہیں چوانی نظر آ رہی تو 6 کروڑ ہیں, کل جو 4 آنے کروڑوں کے فرق ڈالتے ہیں, اس لیے ہم پسینہ بہاتے ہیں, تو ہم تو 4 آنے نظر آنے, تو ہم 4 آنے پر پیچھے کروڑوں دیکھتے ہیں. اور یہ جو اکمل خود بھی پلاٹوں کے کام کرتا ہے, یہ کیسے ناپتے ہیں, 1 inch آگے نہ ہو پیچھے نہ ہو, کہ 1 inch آگے پیچھے ہو جائے تو کتنا اس کا نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ ان چیزوں کی قیمت دل میں بیٹھی ہوئی ہے, اللہ کے رسول کی قیمت کوئی نہیں بیٹھی ہوئی, اور اس کو کوئی دل میں زبردستی ڈال نہیں سکتا ہے. اور جب اللہ کے رسول کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے تو پھر آدمی ایسے ہی دیوانوں کی طرح ڈھونڈتا ہے, یہاں میرے نبی کا کیا طریقہ ہے, یہاں میرے نبی کی کیا سنت ہے, یہاں میرے نبی نے کیا کیا, پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے. ہمارا مضمون یہ کہ تم جان بچاؤ ہے, اپن بھی چل جائے تو رسول بھی خوش ہو جائے, اب یہ جو باتیں ہو تو سکتی نہیں تھی, کیونکہ ہمیں اللہ کے رسول سے ویسی محبت نہیں, وہ تعلق نہیں, کہ جو مجھے غلامی پہ لے آئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی کٹھے جا رہے تھے, تو اللہ کے نبی کو ایک پتھر سے ٹھوکر لگ گئی, آگے گزر گئے. جب کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرتے تو ٹھوکر کھاتے, بھائی وہ تو ایک دفعہ لوگوں نے کہا یہاں کچھ نہیں, ٹھوکر کیوں کھاتے ہو؟ کہا یہاں اللہ کے نبی نے ٹھوکر کھائی. اب اللہ کی قسم یہ سنت نہیں ہے, سنت نہیں ہے, لیکن یہ ایک محبت کا انداز ہے کہ جو بے ساختہ بھی میرے نبی نے کیا میں نے کرنا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ انہوں کو دکھایا, ایک سامنے گئے جیسے پیشاب کرتے ہیں, پیشاب کیا اور پھر واپس آ گئے, پھر اپنے غلام سے کہنے لگے نافع تیرا کیا خیال ہے میں کہاں گیا تھا, تاجی پیشاب کرنے کا نہیں میرا تو ابھی بھی وضو ہے, تو کہا تو پھر یہ کیا کیا, کہا جب میں حج سے واپس آ رہا تھا تو اس کو ہٹا دو. جب میں حج سے واپس آ رہا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ, تو یہاں اللہ کے نبی نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور اس جگہ بیٹھ کے پیشاب کیا, استنجا کیا, مجھے تو پیشاب کی حاجت نہیں تھی, میرا تو اب بھی وضو تھا, میرا جی چاہا میں اپنے محبوب کی نقل اتاروں. تو اب یہ سنت نہیں ہے, یہ عشق اور محبت ہے. اب ہمیں محبت نہیں ہے, محبت اطاعت کہلاتی ہے. ہم لوگوں کو زبردستی گاڑیاں رکھوا دیں جیسے طالبان نے کیا, کیا ہوگا, وہ باہر جا کر پھر سیو کرا دیں. تو جب تک اندر محبت نہیں ہوگی, دیکھو نا دین کے اندر میں طاقتور ہوتا ہے نا, تو پھر وہ سب ہو کے باہر نکلتا ہے. تم کھوکھلے جیت کو ڈنڈے مارو, بھائی ساوا پتا کاٹ, وہ کیا کرو میں اندروں مویا پیا پتے کتوں کٹا. تو جس معاشرے میں سے اللہ کے رسول کی محبت نکل جاتی ہے, آپ اس سے زبردستی اس میں سے قبضہ نہیں لے سکتے. جیسے آپ کھوکھلے بیج سے سبز پتا نہیں لے سکتے, ایسے ہی بھائیو جب ایمان کھوکھلا ہو جاتا ہے تو اس سے آپ اللہ سے تو رسول کی محبت نہیں لے سکتے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ اللہ کے نبی کا طریقہ ٹھکرا دیتے. میں صرف ایک گاڑی کی بات نہیں کر رہا ہوں, پوری زندگی ہے میرے نبی کا طریقہ, صرف ایک گاڑی نہیں ہے, جب سنت ہمارا لوگ صرف گاڑی لیتے ہیں, جو میرے نبی کی زندگی کا ایک حصہ ہے, لیکن ایک پوری زندگی ہے, وہ محبت سے آدمی اس میں ڈھلتا ہے, طاقت سے نہیں. وہ ابو نواس ایک شاعر ہے, وہ کہتا ہے اصبح تو اعدائی فصرت احبہم اذ کان حبی منکی حبی منہم، کہ تو نے میرے دشمنوں سے جب اپنی محبوب سے کہتا ہے میں نے دیکھا کہ تیری محبت ہے میرے دشمنوں کے ساتھ تو مجھے دشمن بھی پیارے لگنے لگے ہیں، کہ کیونکہ میں تو تیری محبت کا دیوانہ ہوں، جدھر تیرا میلان ہوگا میرا بھی ادھر ہی ہوگا، تو میرے دشمنوں سے بھی پیار کرے گی تو میں ان سے بھی پیار کروں۔ یہ ایک عورت کی محبت میں ایک پاگل انسان کہہ رہا ہے، تو اللہ کے رسول سے جب محبت ہوتی ہے تو زندگی اپنے آپ سانچے میں ڈھلتی ہے، اسے ڈنڈے سے ڈھالا نہیں جا سکتا۔ تو جس معاشرے میں یہ ایمان کی خوشبو نہ ہو اس پر کوئی ایمان کی حکومت کھڑی نہیں کر سکتا۔ جس معاشرے میں 95% لوگ بے نمازی ہوں اس معاشرے پہ اسلام قائم نہیں ہو سکتا۔ جس معاشرے میں 100 میں 100 مالدار آدمی زکات نہ دیتا ہو، 100 میں 95 100 میں 5 نمازی مل جاتے ہیں، 100 مالدار کٹھے کرو ایک بھی زکات دینے والا نہیں، کوئی 10,000 کٹھے کرو تو شاید اس میں ایک مالدار زکات دینے والا ہو، تو زکات دینا اتنا ختم ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیو اسلام کی بنیاد ہے عبادت، حکومت عبادت نہیں کروا سکتی، یہ دل کی دنیا ہے جس میں یہ سارا جہان بنتا ہے، یہ اندر کا نظام ہے، اندر کا نظام، یہاں سے بات نکلتی ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوبے کون بلندیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، یہ ہے اندر کا نظام، اس کو آپ طاقت سے نہیں چلا سکتے۔ ہمارے ہاتھ میں حکومت دو ہم سب کو سیدھا کر دیں گے، یہ بیوقوفوں والی بات، یہ پنکھے کو آپ ڈنڈے سے نہیں چلا سکتے، اندر کی طاقت پیدا کرنی پڑے، ایسے ہی انسان کو ڈنڈے سے نہیں چلا سکتے، اس کے اندر ایمان کی روشنی جلانی پڑے گی، اب اسے کوئی جلا نہیں سکتا ہے، وہ میں خود کوشش کروں گا تو اللہ عطا فرمائے۔ تو یہ ایک بنیاد ہے نماز روزہ حج زکات ایمان، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو باقی زندگی میں اپنے آپ کو آثار، جب فصل اچھی ہوتی ہے تو بتلاتی ہے کہ میرا پھل دیکھو، میرا پھول دیکھو، میری مہک دیکھو، میرا سایہ دیکھو۔ جب جڑیں اس کی اکھڑ جاتی ہیں یا بیماری لگ جاتی ہے تو اس کا پیلا پن اور اس کے پتوں کا مرجھانا بتا رہا ہوتا ہے کہ کام اندر سے خراب ہے، باہر سے خراب نہیں ہے۔ تو یہ ہماری بنیاد ہے، بنیاد کو عمارت نہیں کہتے، بنیاد کو گھر نہیں کہتے، بنیاد تو ایک ابتدائی کام ہے جس سے اب عمارت چلے گی۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر یہ چیز نہ ہو تو وہ فرد ہو یا معاشرہ ہو، اسلام پہ نہیں آ سکتا ہے، کیا وہ فرد ہو یا وہ معاشرہ ہو، وہ اسلام پہ نہیں آ سکتا۔ اسلام پر آنے کے لیے اندر کی طاقت چاہیے، اللہ کے رسول کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے اندر کی طاقت چاہیے۔ کتنی آسانی سے لوگ کہتے ہیں دل نہیں کر دیں، دل نہیں، کتنی آسانی سے کریں، اور اپنے کاروبار کے کتنے غلام بن کے چلتے ہیں، اپنے کام کے کتنے پابند بن کے چلتے ہیں۔ ہر آدمی کوئی کاروبار اپنی خوشی سے کر رہا ہوتا ہے، کتنی پابندیوں میں جکڑ کے وہ جا رہا ہوتا ہے، روزانہ لوگ ڈیوٹی پر خوشی سے جاتے ہیں، کتنی مشقتوں سے جاتے ہیں۔ تو خیر بہرحال ایک دکھڑا ہے، یہ چیز یہ بنیاد بن گئی، اب اس بنیاد سے گھر بنانا ہے، اب ابھی گھر بنے گا۔ تو ایک یہ بنی الاسلام والا فنکشن، یہ حدیث بتاتی ہے کہ اسلام شروع کہاں سے ہوتا ہے، عبادت سے شروع ہوتا ہے۔ معاشرہ عبادت گزار ہوگا تو اس سے اسلام کی عمارت قائم ہو سکتی ہے، اور اس میں اللہ کے رسول کی محبت کے پھول کھل سکتے ہیں، اور سارے معاشرے میں سنت نبی کی زندہ ہو سکتی ہے۔ اس کی جو تکمیل ہے، اسلام مکمل کہاں جا کے ہوتا ہے، تو ایک دوسری حدیث کو ساتھ جوڑیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام مکمل کہاں پہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے اخلاق پورے کر دوں، مکمل کر دوں، تمہیں تمہارے اخلاق سکھا کر تمہیں مکمل کرنے آیا ہوں۔ تو یہ ایک اشارہ ہے کہ دین بھی مکمل ہوتا ہے جب اخلاق اچھے ہوں، اور انسان بھی اس وقت مکمل انسان بنتا ہے جب اخلاق اچھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایہا الناس لا تغرنکم تنتنت الرجل باللیل فی صلاته، لوگو تمہیں کسی آدمی کا تہجد کی نماز میں رونا اور آنسو بہانا دھوکے میں نہ ڈال دے کہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے اور بہت پہنچا ہوا آدمی ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں پہنچا ہوا انسان کون ہے، ان الرجل الرجل، کامل انسان کون ہے، من ادى الامانة اذا اؤتمن، جو امانت میں خیانت نہ کرے، ومن سلم المسلمون من لسانه ويده، اور جو کسی مسلمان کو زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے، وہ کامل مسلمان ہے۔ تو اچھے اخلاق دین کو بھی مکمل کرتے ہیں، اور اچھے اخلاق انسان کو بھی مکمل کرتے ہیں۔ انسانی تکمیل بھی اچھے اخلاق پر ہے، اور دین کی تکمیل بھی اچھے اخلاق پر ہے. انما بعثت لأتمم, اتمم کا جو لفظ ہے یہ اشارہ کر رہا ہے کہ میرا جو لایا ہوا دین ہے یہ مکمل ہوگا جب تمہارے اخلاق اچھے ہوں گے, اور جب دین مکمل ہوگا تو تم بھی مکمل ہو جاؤ گے. پورے دین پہ چلنے والا پورا انسان ہے, تو پورا مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں, جس کا بول میٹھا ہو, جس کا معاملہ درست ہو, جس کی زبان غیبت سے پاک ہو, گالی سے پاک ہو, جھوٹ سے پاک ہو, لوگوں کی بےزتی کرنے سے جس کی زبان پاک ہو, یہ اچھے اخلاق والا انسان ہے. جس کا ہاتھ کسی کی بےزتی کے لیے نہ اٹھے, کسی کی جائیداد زمین پر قبضے کے لیے نہ اٹھے. تو میں نے آپ کو مکمل اسلام کی ایک دو حدیثوں کے ذریعے کہنا تصویر پیش کی ہے. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ دنیا عبادت سے شروع ہوتا ہے, بنیاد مکمل کہاں ہوتا ہے؟ اتمنا, اچھے اخلاق پر جا کر یہ مکمل ہوتا ہے. عبادت سے شروع ہوتا ہے, اچھے اخلاق پر مکمل ہوتا ہے. اچھے اخلاق والا کامل انسان ہے, اور اچھے اخلاق والا کامل ایمان والا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی سے پوچھا گیا, ایو الاسلام افضل, یا رسول اللہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ آپ نے کہا, من سلم المسلمون من لسانه ویده, جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ کامل درجے کا سب سے افضل مسلمان ہے. اب کسی کو تکلیف نہ دینا اور کسی کو تکلیف نہ دینا, ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچانا, یہ اچھے اخلاق کا آخری درجہ ہے. آخری, اس سے نیچے تو کوئی درجہ ہی نہیں. تو بھئی میں اکمل کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچاؤں, یہ اچھے اخلاق کی سب سے آخری سطح ہے. اس سے نیچے تو اخلاق ہے ہی نہیں, اس سے نیچے تو بد اخلاقی شروع ہو رہی ہے. یہ آخری درجہ ہے کہ آپ مجھے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچاؤں, میں آپ کو نہ پہنچاؤں, میں آخری درجہ اخلاق کا پالوں تو میں کامل مسلمان بن جاتا ہوں, کامل درجے کا. اور اگر میں اخلاق میں اعلیٰ درجہ پالوں گا تو پھر میرا درجہ کہاں جائے گا؟ ایک نمبر اگر آدمی اخلاق میں لے لے تو 100 نمبر اسلام میں لے لیتا ہے. تو اگر وہ 100 نمبر اخلاق میں لے لے تو اسلام میں کہاں جائے گا؟ تو ایک حدیث اور جوڑ دو, تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے, کاد الحلیم ان یکون نبیا, اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے. بھائی کوئی نبی بن سکتا ہے؟ نبی تو اللہ کا انتخاب ہے نا, جو تھوڑا ہی 40 سال الٹے لٹک کے عبادت کی اور 40 سال ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے عبادت کی. جو نہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہوتا ہے, یہ خرافات ہیں, ساری فضولیات ہیں. وہی عبادت ہے جو میرے نبی کے طریقے سے ہے, جو میرے نبی نے کیا ہے وہی اللہ تک ملانے کا ذریعہ ہے. تو خیر کوئی کتنا ہی جان لگا لے, نبی بن سکتا ہے؟ نبی تو اللہ پسند کرتا ہے. تو میرا نبی کیا کہہ رہا ہے, اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے. سبحان الحلیم ان یکون نبیا. اور یہ بات ہے بھی کس موقع کی؟ ایک کافر نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی, تو حضرت عمر نے کہا, اجازت ہو تو میں اس کی گردن اڑاؤں. مسلمان نہیں ہے, کافر, اور اللہ کے نبی کو دھمکی دے رہا ہے, اگر تیری میری قوم کا نام ہو تو سلام دو تو میں خود تیری گردن اڑا دیتا. تو جو آدمی یہاں تک پہنچ چکا ہو کہ اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہوں میں تیری گردن اڑا دوں, تو عمر کو حق پہنچتا ہے کہ کہے کہ میں اس کی اڑاؤں. اس موقع پر اللہ کے رسول کہہ رہا, عمر صبر, تمہیں پتہ نہیں ہے, کاد الحلیم ان یکون نبیا, اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے. یعنی اس میں اور نبوت میں بس یہی فرق رہ جاتا ہے کہ وہ نبی نہیں ہے, باقی سب کچھ نبی نہیں بن سکتا, وہ تو اللہ کا انتخاب. تو میرے بھائیو, ہماری تو عبادت کا ہی جنازہ نکلا ہوا ہے, تو میں اخلاق کیا رہوں؟ بنیاد ہی کوئی نہیں تو لنٹر بگل کٹھے کریے ہیں. یہ تو لنٹر آخری درجے کی بات ہے کہ بھائی اخلاق کی تکمیل کب ہوگی؟ جب نیچے سے دیواریں کھڑی ہوں, بنیاد بنے, دیواریں کھڑی ہوں, پھر لنٹر پڑے گا, بنیاد ہی کوئی نہیں. لیکن بہرحال میں آپ کو دو حدیثوں سے اسلام کی پوری تصویر بتا رہا ہوں کہ اسلام کی پوری شکل ہے بندگی سے شروع ہوتا ہے, اور انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق پر جا کر یہ مکمل ہوتا ہے. اور اچھے اخلاق اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا, میری ضمانت ہے تم اپنے اخلاق اچھے کرو میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. اپنی ضمانت کیوں دی ہے؟ ضمانت کیوں دی ہے کہ یہ کام بڑا مشکل ہے. نماز سے ضمانت نہیں دی, نماز سے خوشخبری ہے, پانچ وقت نماز پڑھو اللہ جنت دے گا, خوشخبری ہے. روزے رکھو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کرے گا اور جنت کے دروازے ریان سے داخل کرے گا. حج کرو تو ایسے ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے آگ نکلے ہو, اور تمہارا حج قبول ہو جائے تو اللہ کا وعدہ ہے جنت دے گا. میں بتا رہا ہوں سر, لیکن اچھے اخلاق سے وعدہ نہیں ہے, ضمانت ہے. ضمانت کہ میں ضامن, اور ضامن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ والزعیم غارم. حج تو آخری حج میں جو آپ نے خطبہ دیا اس میں ایک جملہ ہے والزعیم غارم, جس نے ضمانت اٹھائی, جس کی اٹھائی, اگر وہ مکر گیا تو ضمانت اٹھانے والے کو بھرنا پڑے گا. ضمانت اس چیز کا نام ہے کہ وہ تمہاری ذمہ آئے گی, سوچ سمجھ کے اٹھاؤ. تو میرا نبی کہہ رہا ہے میں ضامن, اب وہ مکرنے والا نہیں ہے, کرنے والا ہے, کیونکہ جنت کی چابی اس کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا الیہ مفاتیح الجنت یوم القیامہ, قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, اللہ میرے ہاتھ میں دے دے گا تیرے حوالے. تو لہٰذا ان کا میں ضامن, میری ضمانت کا اخلاق اچھے کرو میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں. میرے بھائیو, کسی بھی گھر کو آباد کرنے کے لیے سونا چاندی زیور نہیں ہوتا, اچھے اخلاق ہو. کیا نئی شادی ہو رہی ہو, کیا پہلے سے ہو, اچھے اخلاق کی واحد عمل ہے جس سے امیر کا گھر بھی بستا ہے اور غریب کا گھر بھی بستا ہے. اتنے تولے سونا دے دیا, اتنی ہیرے کی انگوٹھیاں دے دوں, اور گاڑی دے دی, بنگلہ دے دیا, یہ تو تھوڑی دیر کا سامان ہے, یہ ویسے بھی فضولیات ہیں. کون زیور پہنتا ہے, ڈبوں میں پڑا رہ جاتا ہے, اور زکات بھی پھر کوئی کوئی دیتا ہے, تو یہ ایک ایسی فضول چیز ہے جس نے زندگی کو دکھی کر دیا. اور شادی کو غریب آدمی کے لیے, متوسط آدمی کے لیے شادی کو عذاب بنا دیا ہے. جتنا سونا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کبھی اتنا لڑکیاں پہنتی, کبھی اتنا کسی کے پاس ہوتا ہے کہ وہ سارا اپنے جسم پہ پہن کر باہر آیا تھا کبھی ہوا؟ تو میرے بھائیو, میرے بھائیو, کوئی بھی گھر ہو, کوئی بھی گھر ہو, اس کی آبادی کا ایک ہی سبب ہے, ایک ہی سبب ہے, ایک ہی سبب ہے, وہ اچھے اخلاق ہیں, وہ اچھے اخلاق ہیں, وہ زبان کا میٹھا بول ہے اور وہ درگزر کرنا ہے. عرب اپنی بیویوں کو مارتے تھے, رواج تھا, کیونکہ برداشت تھا. پھر اسلام آیا تو عبادت تو آدمی جلدی پکڑ لیتا ہے, عادت دیر سے بدلتی ہے, عبادات جلدی قابو میں آ جاتی, لیکن عادات کو بدلنے میں وقت لگتا ہے, دیر لگتی ہے. تو عورتوں نے آ کر شکایت کی اللہ کے نبی سے, ہمارے مرد ہمیں مارتے. حضرت عائشہ سے آ کر شکایت, تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو بتایا, تو آپ بڑے جلال میں منبر پر تشریف لائے اور بڑے غصے سے فرمایا کہ وہ انسان انسان ہی نہیں ہے جو عورت سے ہاتھ اٹھاتا. پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اور میں بہترین سلوک کرنے والا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو میرے بھائیوں, میرے دوستو, ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں گھر کی آبادی کا سبب, یہ چیز نام کرا دو, یہ اطلاق ہمارے نام کرا دو, اتنا زیور دے دو, اتنے کپڑے دے دو. کیا اس سے بھی کبھی خوشیاں ملتی ہیں؟ ایک دفعہ زبان کا بول کڑوا ہو جائے, مہینوں نیند اڑ جاتی, ہفتوں کھانا اچھا نہیں لگتا ہے. تو میرے نبی نے کہا کہ تم اخلاق اچھے کرو, میری ضمانت ہے. کیوں؟ کام بڑا مشکل, ضمانت کیوں دے رہا ہوں؟ کام بڑا مشکل ہے. نماز روزہ تو آسان ہے, لیکن اس زبان کو قابو میں رکھنا, اور غصے کے وقت اپنوں پر قابو پانا, اور شدید غصے میں بھی اگلے کی عزت کو خراب نہ ہونے دینا, اور ایسا بول زبان سے نہ نکلنے دینا جس سے اگلے کا دل ٹوٹے یا اگلے کی عزت پہ حرف آئے. یہ تو 40 سال الٹے لٹک کر عبادت کرنے سے بھی مشکل کام. تو اس لیے اللہ کے نبی نے کہا میری گارنٹی لے لو, میں گارنٹر ہوں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں. اچھے اخلاق میں سب سے اعلیٰ درجے کی چیز حیا ہے. حیا, اللہ کے ام عائشہ کا فرمان ہے, اچھے اخلاق 10 چیزوں کا نام ہے، جس میں سب سے اعلیٰ درجے کی چیز حیا ہے، اور حیا مکمل ہوتا ہے نکاح کے ساتھ، نکاح کے ساتھ حیا کی تکمیل ہے نکاح کے ساتھ. انسان مکمل ہوتا ہے اخلاق کے ساتھ، اخلاق مکمل ہوتے ہیں حیا کے ساتھ، اور حیا مکمل ہوتا ہے نکاح کے ساتھ. جس معاشرے میں زنا پھیل جائے وہ معاشرہ ختم ہو جاتا ہے، ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. جس معاشرے میں نکاح ہو اس معاشرے میں خیر باقی رہتی ہے. تو ایمان مکمل، اسلام مکمل ہوتا ہے بندگی سے شروع ہوتا ہے، اور اخلاق سے آخر مکمل ہوتا ہے. اور اخلاق مکمل ہوتے ہیں حیا کے ساتھ، ورأسهن الحیاء، رأسهن الحیاء. اچھے اخلاق کی 307 قسمیں ہیں، 307 صفات کا نام ہے اچھے اخلاق. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ایک بھی کسی کو مل گئی تو جنت اس سے واجب ہو جائے گی. ایک ابو بکر سامنے بیٹھے ہوئے، وہ کہنے کہ یا رسول اللہ ان 307 میں میرے اندر کچھ ہے؟ آپ نے کہا تیرے اندر سارے ہیں، 307 پورے، تیرا کام تھوک والا ہے، تھوک والا کام ہے تیرے، تیرے اندر پورے ہیں 307. ان 307 کو اللہ کے نبی نے 3 میں بند کر دیا، 3 میں. من خطار، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، یک طرف ٹریفک چلاؤ، وہ کی کر رہے یہ نہ دیکھو، تم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھو. وہ سارے نال اے جی پی کے اندر اصل کوئی چھوٹے پہ ہو گئے، ساری کوئی چھوٹی نک ہے. میرے نبی نے کہا یہ نہ کر، تم ناک کٹوا لے تو چھوٹا بن جائے. تفصیل من خطار، جو توڑے اس سے جوڑو، جوڑنے والے سے جوڑنا. ہاں میرے نبی نے کہا لا تکونوا امعہ، لا تکونوا امعہ، بے وقوف نہ بن جانا، بے وقوف نہ بن جانا. امعہ کا لفظ بڑا عجب، عام استعمال میں بھی نہیں تھا، تو صحابہ نے بھی غور سے سنا یا رسول اللہ، آنکھوں سے سوال کیا امعہ کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو آپ نے کہا یہ مت کہنا کہ جو ہمارے ساتھ اچھا کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھا کریں گے، جو ہمارے ساتھ برا کرے گا ہم اس کے ساتھ برا کریں گے. یہ بے وقوفی ہے، یہ بے وقوفی ہے. بے وقوف نہ بننا، بے وقوف نہ بننا. جو اچھا کرے اس کے ساتھ بھی اچھا کرنا، اور جو برا کرے اس کے ساتھ بھی اچھا کرنا. تو معاف کرو بھائیو، میں اور آپ آج بڑے بے وقوف لوگ ہیں، حالانکہ ہم تو اپنے آپ کو بڑا کہنا سمجھتے ہیں، ایسے بڑے تھانے بن گئے، اتنے کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں، اروڑوں کا کاروبار کر رہے ہیں، اتنے سارے مربع ہیں، اتنی ساری زمین، پاگل چگل جہان دا. کیوں؟ کہ میں اس سے غصہ پینا آتا ہے، میں اسے معاف کرنا آتا ہے، میں اسے درگزر کرنا آتا ہے، میں اسے سر جھکانا آتا ہے. کہ یہ مت زندگی کا طریقہ بنانا کہ کوئی اچھا کرے تو اچھا کروں گا، کوئی برا کرے تو برا کروں گا. بلکہ کیا کرنا، میں 3 باتیں بتا رہا تھا. تفصیل من قطعت، جو توڑے جوڑو، وتعطی من حرمک، جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تمہیں، تم اسے اس کا حق پہنچا دو. اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی تمہیں تمہارے کسی عیب کا تانا دے کر تمہاری بےزتی کر دیں بڑے مجمے میں، اس کو شرابی ہوئی، تمہیں بھی پتہ ہے کہ یہ سود خور ہے، مثال دے رہا ہوں، یہ سود کھانے والا ہے، تو کوئی تمہیں تمہارے عیب کا تانا دے کر بے عزت کرے اور تم بھی اس کے عیب کو جانتے ہو تو تم چپ کر جانا، تم اس کی عزت رکھ لینا. تمہاری چلے گئی تو میں ضامن ہوں، میں اللہ سے دلواؤں گا، میں ضامن ہوں. ضامن دیکھ لو کیڑا پیا، یہ اللہ کے بعد اس سے بڑا ضامن ہے کوئی نہیں. میری ضمانت، تمہیں کوئی تمہارے عیب کا تانا دے کر بے عزت کرے اور تمہیں بھی اس کا پتہ ہے کہ یہ تو مجھ سے بھی 4 گنا آگے ہے، چپ کر جانا، اس کی عزت رکھ لینا، تیری عزت میں اللہ سے لے کر دوں. بچاؤ من حرمت، جو تمہیں محروم کرے تمہارے حق سے، تم اس کا حق اس سے ادا عطا کرو. اور تیسرا کام کیا کرو، وتعفو عن من ظلمک، جو زیادتی کرے معاف کر دو، جو زیادتی کرے درگزر کر دو. یہ 3 کام تم کرو، میں گارنٹر جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں. یہ 3 کام ہی کسی گھر کی آبادی کا سبب اور ذریعہ ہیں، اسی سے گھر آباد ہوتے ہیں، اسی سے میاں بیوی کا تعلق بنتا ہے، اسی سے ماں باپ اولاد کا تعلق بنتا ہے، اسی سے بھائیوں کا تعلق بنتا ہے، اسی سے قوم اور برادری کا تعلق بنتا ہے، اسی سے پڑوس اڑوس ہمسایا کا تعلق بنتا ہے، اسی سے قوموں کا تعلق بنتا ہے۔ جب یہ زندہ ہوگا تو آپ کی دنیا بھی جنت بنے، اگر یہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں تو یہ جہان بھی آدمی خوار ہے اور اگلا جہان بھی خوار ہے۔ تو یہ نیا نکاح ہو رہا ہے ہمارے دوست کا، لیکن یہ باتیں میری بھی ضرورت ہیں، اس کی بھی ضرورت ہیں اور آپ سب کی ضرورت ہیں کہ ہمیں اس زبان کے بریک فیل ہوئے سے ہو چکے ہیں، اس کو قابو کرنے کا طریقہ نہیں۔ اور کسی بھی گھر کو آباد کرنا ہے، چاہے غریب ہو یا امیر ہو، تو اس کے لیے اچھے اخلاق ہی آخری اور اول چیز ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو وہ گھر نہیں چلے گا۔ پیسوں کا نام خوشیاں نہیں ہیں، بڑی گاڑی عالی شان گاڑی کا نام خوشی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی کے طریقے میں جو آدمی ڈھلتا ہے اس سے یہ دولت نصیب فرماتا ہے۔ تو بھائیو یہ نکاح میرے اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے جس کے تحت آدمی اپنی ضرورت کو صحیح طریقے سے پورا کرتا ہے، جس سے حیا مکمل ہوتا ہے۔ حیا مکمل ہوتا ہے، اخلاق مکمل ہوتے ہیں، اخلاق مکمل ہوتے ہیں، انسان مکمل ہوتا ہے، انسان مکمل ہوتا ہے اس کا دین مکمل ہوتا ہے، دین مکمل ہوتا ہے تو اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی جنت کا مزہ دیتا ہے، موت کے بعد بھی اسے اپنی رضا کا پروانہ دیتا ہے۔ بھائیو یہ زندگی سیکھنی پڑتی ہے۔ ہم مغرب سے متاثر ہیں، اور اصل میں مغرب سے متاثر نہیں ہیں، انسان اپنی شہوت سے متاثر ہے، کیونکہ مغرب کے لوگ اپنی شہوت پہ چل رہے ہیں۔ تو ہر انسان کے اندر یہ ہے کہ میں اپنی مرضی کروں، جو چاہوں دیکھوں، جو چاہوں سنوں، جو چاہوں کروں، جیسے چاہوں اپنی شہوت کو پورا کروں، نکاح سے زنا سے، کیونکہ انسانی اندر میں ایک نفسانی تحریک ہے۔ تو اس کے امام ہیں مغرب کے لوگ، لہٰذا ہم اصل میں مغرب کے نقال نہیں ہیں، اصل تو ہم اپنی نفس کے غلام ہیں، وہ چونکہ نفس کی غلامی میں بہت آگے ہیں تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے آمین کہتے ہیں ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ میرے بھائیو نفس و شیطان سے لگانے چھڑا کر اللہ اس کے رسول کی غلامی میں دو تو یہ جہان بھی عزت کا ہے، اگلا بھی عزت کا ہے۔ تو بہت دکھی جہان ہے جہاں مرد عورت کا آزاد اختلاط ہوتا ہے، وہاں معاشرہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ عورت کو اللہ نے گھر کی چار دیواری میں رکھا ہے، مرد کو حکم دیا ہے کما کے لائے، عورت بھی کمائے مرد بھی کمائے، یہ یہاں سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس نے یورپ کو برباد کر دیا۔ اب ان کی چونکہ واپسی کی شکل کوئی نہیں تو وہ کہتے ہیں ان کو بھی برباد کرو، تو ہماری عورت کو باہر نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی عورت باہر نکلی ہے، اب اس کے واپس آنے کی شکل کوئی نہیں، ان کا خاندانی نظام ٹوٹ چکا ہے۔ میں ابھی آج وہیں سے لندن سے آ رہا ہوں، میں نے وہاں ایک میگزین میں رپورٹ پڑھی جو وہاں کی پاپولیشن پلاننگ اتھارٹی ہے، انہوں نے 27 یورپی ملکوں کا سروے کر کے ایک رپورٹ دی ہے کہ ہر 30 سیکنڈ میں ایک حمل ضائع کیا جا رہا ہے، ہر 30 سیکنڈ میں ایک حمل ضائع کیا جا رہا ہے، اور پچھلے سال سے اس سال 900,000 بچے کم پیدا ہوئے ہیں، اور تو 5.5 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو اکیلے رہ رہے ہیں، جن کا کوئی دوسرا کوئی نہیں ہے، اور وہاں ہر 3 میں 2 گھر میں بچہ کوئی نہیں ہے، اور جس گھر میں اس میں زیادہ 1 بچہ ہے، اور ان کا خاندانی نظام اتنا ختم ہو چکا ہے کہ حکومت کے پاس بچوں کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، اور وہ ایڈ دے رہے ہیں، اشتہار دے رہے ہیں کہ بچے ہم سے لو، ہم تمہیں خرچہ بھی دیں گے، رہائش بھی دیں گے، ہم سے بچے لو، کیونکہ حرام کے بچے سے نہ ماں کو پیار ہوتا ہے نہ باپ کو، وہ مائیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو زبردستی جو ہو جاتا ہے تو باپ بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ حکومت کے گلے میں ہیں، اور حکومت اشتہار دے رہی ہے کہ ہم سے پیسے بھی لو، سہولتیں بھی لو، اور بچے پال کے دو، اور بچوں کے مسائل اتنے ہیں کہ وہ ڈاکٹر شیراز میں ضرور نفسیات کے، وہ کہنے لگے میں بچوں کی نفسیات کا ڈاکٹر ہوں۔ تو بچوں کی نفسیات کیا ہوتی ہے؟ کہا میری اپائنٹمنٹ 3 سال بعد ملتی ہے، اتنی لمبی قطار ہے، 3 سال بعد میں تاریخ دیتا ہوں ملاقات۔ خاندانی نظام ٹوٹا ہے، عورت بھی دفتر میں ہے، مرد بھی دفتر میں ہے، شادی ویسے ہی کوئی نہیں ہے، تو پورا نظام زندگی وہ جہنم بن گیا ہے۔ ہماری یہاں کی زیادہ جو پڑھی لکھی نسل ہے وہ اس سے متاثر ہے، شکر ہے ہمارے جہاد ہمارا متوسط طبقہ ابھی اس سے متاثر نہیں ہے، لیکن جو زیادہ لوگ پڑھ گئے ہیں اور زیادہ اپنے آپ کو وہ روشن خیال سمجھتے ہیں تو وہ بےچارے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ان کو اس غفلت سے باہر لے آئے۔ وہ اس کا شکار ہو گئے تو وہ بھی بڑی ہلاکت ہے، بہت بڑی تباہی ہے۔ جس معاشرے میں مرد عورت اکٹھے ہوں گے وہاں زنا پھیلے گا، جہاں زنا پھیلے گا وہاں اللہ کی لعنت برسے گی، دن رات لعنت برسے گی، اور جہاں اللہ کی لعنت برسے وہاں نہ موسم میں بہار نفع دیتا ہے نہ سونے چاندی کے ڈھیر نفع دیتے ہیں, وہاں پھر دکھوں کے سوا کچھ باقی نہیں بچتا. تو میرے بھائیو ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ایک نظام ہے جس میں ایک طرح باعزت طریقے سے بیٹی والے اپنی بیٹی حوالے کرتے ہیں, نکاح ہوتا ہے اور گواہ ہوتے ہیں, پھر لڑکے کے ذمے کیا جاتا ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی ہے اس لڑکی پہ خرچ کرنا تمہارے ذمے ہے. ہماری عورت کو اللہ نے گھر میں بٹھایا ہے, ایک تو پردے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, مٹی کٹھی کی, پانی ڈالا, فرشتوں نے ڈالا, پھر گونھا آٹے کی طرح, پھر اس کو چھوڑ دیا, پھر وہ کالا ہو گیا, اس میں بلبلے چھما مسنون کالا ہو گیا بلبلے والا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آج اس کا پتلا بناؤ, تو فرشتوں نے مل کر اس کا پتلا بنا دیا ننگا. آدم علیہ السلام پڑ رہے ہیں 40 سال ایسے ہی پڑے رہے, پھر 40 سال کے بعد اللہ نے روح ڈالی اور لباس پہنایا. جب اللہ نے عورت کو پیدا کیا اما حوا کو, تو آدم کو بھی نہیں پتا لگنے دیا کہ کب پیدا کیا کیسے پیدا کیا, فرشتوں کو نہیں پتا لگنے دیا. آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو ان کے پہلو میں الٹے ہاتھ کی طرف سے عورت بیٹھی ہوئی, پورے لباس میں اللہ نے پہلے دن سے عورت کو پردے میں رکھا. حالانکہ اگر اللہ عورت کا بھی مٹی کٹھی کرتا ہے, اللہ عورت کی مٹی کٹھی کرتا ادھر, تو ایک ہی ڈھیر کٹھا کر دیتا, آدھے سے آدم بنا دیتا اور آدھے سے ہوا بنا دیتا, تو فرشتوں کے لیے تو یہ فرشتوں کے لیے تو مرد عورت برابر, ان میں اندر نہ خواہش نہ نفس, تو اگر عورت کا پتلا ننگا پڑا ہو تو فرشتے کے لیے کیا مسئلہ ہے, اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اللہ نے پہلے دن سے عورت کو پردے میں رکھا, آدم کی آنکھ کھلی تو پورے لباس میں ایک عورت کا میں کہا اللہ یہ کون ہے, کہا یہ تیری بیوی, نکاح کا کہا اس کا مہر دو, مہر کا مہر دو, کہا اللہ کیا مہر دوں, کہا میرے آخری نبی پہ درود پڑھ یہ اس کا مہر ہے, تو اس پہ درود پڑھ یہ اس کا مہر ہے, وہ تیری اولاد میں سے ہے تو بھی اسی کی تو خیال ہے, تو اس پہ درود پڑھ یہ اس کا, یہ تیرا مہر ہے. پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا, تو جب اس قانون کو توڑا جائے گا, دیکھو یہ مغرب بھی ایسا پاگل نہیں تھا, نہ ایسا ننگا تھا. 1792 میں ایک عورت تھی لندن میں, میری واف سٹون کراس, اس نے سب سے پہلے یہ شیشہ چھوڑا تھا کہ عورتوں کو آزادی دی جائے اور مردوں کے کھانا بچانا کام کریں, کیونکہ اس میں مرد کی لذت تھی اور مرد کے جنسی جذبات کی تسکین تھی, تو انہوں نے بھی اس کو پھر ہائی لائٹ کیا, تو عورت وہاں سوائے ایک کھلونے کے اور باقی کچھ نہیں رہے. 1998 میں اسی انگلینڈ کا سروے کیا گیا کہ تم گھریلو زندگی چاہتی ہو کہ یہ زندگی, تو 98% عورتوں نے کہا ہم گھریلو زندگی چاہتی ہیں لیکن ہمیں خامد نہیں ملے, خامد ختم ہو گئی, یا بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ, جس کا جی بھر گیا وہ لات مار کے دوسری طرف چلا جاتا. تو بھائیو یہ پاک زندگی ہے جو اللہ کا رسول لے کر آئے ہیں, جس کی تکمیل ہے اچھے اخلاق کے ساتھ اور اپنے بول کا میٹھا ہونا, درگزر کرنا, یہ کائنات درگزر پہ چل رہی, زمین آسمان کی ایک گردش ہے, دونوں ایک دوسرے کی رعایت کر کے چل گئے, لیل اور نہار دن اور رات کی گردش ہے, دونوں ایک دوسرے کی رعایت کر کے چل گئے, موسم ایک دوسرے کے لیے جگہ بناتی ہیں, رات دن کے لیے جگہ بناتی, دن رات کے لیے جگہ بناتا ہے, موسم ایک دوسرے بہار خزاں کے لیے, خزاں بہار کے لیے جگہ بناتی, تو ایک دوسرے کے لیے جگہ بنانا اس کائنات کا قانون ہے. جو یہ کام سیکھ لے گا اس کا گھر آباد ہو جائے, جو جگہ بنانا نہیں سیکھا نہیں میں جو ڈٹ جائے گا اس کا گھر ٹوٹ جائے. تو پھر گھر میں جب آدمی بیوی ہوتی ہے, ماں ہوتی ہے, بہنیں ہوتی ہیں, تو عجب کشمکش شروع ہو جاتا ہے. جب شادی ہوتی ہے تو ظاہر بچے کی محبت لڑکی کے ساتھ ہوتی ہے, اب ماں کو حسد شروع ہو جاتا, پالیا میں تو یا جھولی جھول بھی بیٹھا, اب اس کو وہ حسد شروع ہو جاتا. تو کیونکہ اس کو شریعت کا پتہ نہیں ہے, اس کو لاشعور میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اب سارا دن بیوی کے ساتھ ہے, پہلے دعائیں مانگ لیا میرے پتر کی شادی کرا, اکمل کی شادی کرا, ہو گئی تو میں اکمل کی ماں کی بات ہوں, میری ماں کا بھی یہی حال ہوگا, مرے بیچارے سب کی ماؤں کا تقریباً اللہ ماشاء اللہ, کوئی لاکھ ماؤں میں ایک ماں سمجھدار ہوتی ہے جو اس کو سمجھتی ہے, ورنہ یہ نفسیات ہمارے معاشرے میں ہے, جب کسی کی بچی گھر جاتی ہے بچے کا اس سے تعلق بنتا ہے تو بہنوں کو بھی حسد ہو جاتا ہے اور ماں کو بھی حسد ہو جاتا ہے, پھر وہ اس کو لڑانا شروع کر دیتی, یہ تو یہ کرتی ہے, یہ تو یہ کرتی ہے, یہ تو یہ کر رہی تھی, وہ اتنی آگے لڑکے میں بھی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ بیوی کو اپنے مقام پہ رکھے, ماں کو اپنے مقام پہ رکھے, بہنوں کو اپنے مقام پہ رکھے, پھر ایسا ان کو آپس میں گڑبڑ کرتا ہے کہ اپنے ہاتھوں زندگی خراب ہو جاتی. کتنے گھروں میں ماں باپ نے طلاق ڈلوا دی, صرف چھوٹی چھوٹی بات, بہنوں نے طلاق ڈلوا دی چھوٹی چھوٹی بات. تو اب یہ دائرہ ہے, ماں کا ایک حق ہے, جو اس سے آگے آئے گی تو وہ جاتی پر اب ماں کی اطاعت نہیں کرنی ہے. بیوی کا ایک حق ہے, وہ اس سے باہر جائے گی تو اب اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے. بہنوں کا ایک دائرہ ہے, اس کے اندر ہیں, اس سے باہر جائیں گے تو ان کی اطاعت نہیں ہے. باپ کا ایک حق ہے, اس کے اندر ہے, اس کی اطاعت ہے, اس سے باہر نکلے گا تو اس کی اطاعت نہیں ہے. لیکن میرا دائرہ کیا ہے یہ تو شریعت بتاتی ہے. شریعت نہ پڑھی نہ سیکھی نہ سمجھی, نماز ہی نہیں سیکھی تو معاشرت کون سیکھے گا؟ معاشرت تو بہت اوکھا کام ہے. ہم اپنی ایک پنجابی معاشرت ہم اس کے تحت چل رہے ہیں. اس معاشرت میں کچھ چیزیں قدرتی اسلام کے مطابق ہیں, وہ ہم کر رہے ہیں. جو اسلام کے مطابق نہیں ہے وہاں کہ ساڈا رواج ہی کوئی نہیں, ساڈا کوئی رواج ہی اس طرح کی ایسے ہی ہوں. میرے باپ نے اپنی بیٹیوں کو زمینوں کا حصہ دیا تو میرا باپ اور میرا صاحب دو ہی بھائی تھے, بہن کوئی نہیں. تو میرے تائے نے کہا ایک ہی کتا ہے, کوئی ساڈا رواج ہے. اگے کبھی کہیں دنیا نے حصہ دیتا تو نویں شریعت کا ڈیخل ہوتا ہے, تو نویں شریعت کا ڈیخل ہوتا ہے. اگے کبھی کسی دیا نو حصہ دیتا ہے وکری شریعت لے آئی ہوتی. قرآن کی شریعت کو کہہ رہا تایا میرا تو وکری شریعت لے آئی ہے. تو یہ میں اپنے کلچر کی عکاسی کر رہا ہوں کہ جو چیزیں ہمارے ماحول میں ہیں ہم ان پر پوری طرح ڈٹے ہوئے ہیں, چاہے وہ اللہ سے ٹکرا جائیں, قرآن سے ٹکرا جائیں, اللہ کے رسول سے ٹکرا جائیں. ہم صرف انہی چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں دین کی جو ہمارے ماحول سے پہلے سے مطابقت کا تھی. تو وہاں ہم مسلمان ہیں, اور جہاں ٹکراؤ ہو جائے وہاں ہم گناہ گار ہو جیسے گناہ گار ہیں. چڑھو کوئی سارے دین کے تو ہم چلو جنگی کرو ٹھیک ہوگی. تو میرا اللہ کہتا ہے نہ ایسے نہ کر, پورا پورا میری ایمان میں تمہیں بڑے نصب ہوں, پورا پورا میرے رسول کی ایمان میں تمہیں بڑے نصب ہوں. تو میرے بھائیو گھر کا ایک دین ہے. تو کیونکہ نئی نئی شادی ہوتی ہے, آنے والی بچی محبت کی محتاج ہوتی, ماں چھوڑ کے آئی ہے باپ چھوڑ کے. وہ جہاں ٹکراؤ ہو جائے وہاں ہم گناہ گار ہو جیسے گناہ گار ہیں, چڑھو کوئی سارے دین پہ ٹوٹ دا ہوں چلو جلدی کرو ٹھیک ہوگی. تو میرا اللہ کہتا ہے نا ایسے نہ کر, پورا پورا میری ایمان میں تمہیں بڑے نصب دوں, پورا پورا میرے رسول کی ایمان میں تمہیں بڑے نصب دوں. تو میرے بھائیو گھر کا ایک دین ہے. تو کیونکہ نئی نئی شادی ہوتی ہے, آنے والی بچی محبت کی محتاج ہوتی, ماں چھوڑ کے آئی ہے باپ چھوڑ کے آئی ہے بھائی چھوڑ کے آئی ہے. ایک میں بول کہوں گا اور اس پر وہ ساری زندگی کسی کی ہو جائے, اور اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہ ایک پرائے گھر میں چلی گئی. اب وہاں اس کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن سسرال والے کیا کرتے ہیں, جاتے اس کو امتحان میں ڈال دیتے, اس کا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے. تو وہ زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. میرے بھائیو میرے بھائیو میرے نبی کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب تولے گا نا میرے آپ کے عمل, تو سب سے پہلے نماز نہیں تولے گا, ایمان نہیں تولے گا, علم تبلیغ جہاد نہیں تولے گا. اللہ سب سے پہلے فرمائے گا اس کا بیوی بچوں سے جو رویہ ہے وہ پہلے تولا جائے. اللہ کو اپنے بندوں کی اتنی رعایت ہے نا, چاہے کافری کیوں نہ ہو, اللہ کو بنانے والا بنی ہوئی چیز سے پیار کرتے ہیں. جو چیز خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہو نا اس سے پیار ہوتا ہے. تو میرے بھائی یہ سیکھو, میں سیکھو. ہمارے گھروں میں تلخیاں ہیں, اللہ کی قسم پیچھے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں, صرف یہ زبان قبول اور اپنی حد کا نہیں پتا کہ میری حد کہاں ختم ہوتی. ہمارا دوست بڑا نیک بچہ, شادی ہوئی, ماں باپ نے طلاق دلوائی. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا ساری زندگی تو مولانا مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ میں کہاں رہتا ہوں کہاں جاتا ہوں. جب شادی ہوئی تو روز آنے, اب تو بیوی کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے. تجھے نہ ماں یاد ہے نہ باپ یاد ہے, تجھے نہ ماں یاد ہے نہ باپ یاد ہے. نہ تو ماں کے پاس بیٹھتا نہ تو باپ کے پاس بیٹھتا. میں تو پہلے ہی نہ بیٹھتا تھا ماں کے پاس نہ باپ کے پاس. لیکن جب بیوی کے پاس بیٹھنا شروع کیا, تجھے ماں یاد کوئی نہیں, تین میرا دودھ یاد کوئی نہیں, تیرے پوتڑے دھوتے تین یاد کوئی نہیں. تو اچھا اے پہنے تھی جو مرضی کرو, گھر برباد کر کے رکھ لیا. اتنی بات اس کے پیچھے لاشعور ہوتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کی محبت کو دوسری طرف جاتا دیکھتی ہے, بہنیں اپنے بھائی کے میلان کو دوسری طرف جاتا دیکھتی ہیں, تو پھر وہ اس کو توڑنے کے لیے یہ شریعت کے حدود سے آگے چلی جاتی. تو چونکہ اب بچے کو بھی اتنی سمجھ نہیں ہے, کہ نوجوان ہے دین کا پتہ نہیں ہے, ماحول میں جو چیز چل رہی ہے اس کا وہ غلام ہے, تو وہ شریعت کو سمجھے کہ یہاں میرے اللہ کا کیا امر ہے، یہاں میری کیا حد ہے، میری بیوی کی کیا حد ہے، اور بیوی سمجھے تو میرے خاند کی کیا حد ہے، میری ساس کی کیا حد ہے، اور میرے پچھلے ماں باپ کی کیا حد ہے، جان بہن کی بات ہے، تو پھر تو گھر آباد ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس کا طریقہ نہیں ہے تو عام طور پہ بھائیو بعد میں تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو میں چیزیں نکاح کے موقع پر تفصیل سے بیان کیا کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو تو ممبر سے بیان کرنے کی ضرورت، جمعہ کے خطبوں میں ان چیزوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ سنی جاتی ہیں نہ سنائی جاتی۔ دین صرف نماز کا نام رہ گیا، نماز پڑھو، زکات دو، حج کرو، چندے کی عبادات کو کہا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، لیکن جو معاشرت ہے جس سے میری زندگی میں سکھ آئے گا، چین آئے گا، وہ معاشرت جو اوروں کو کھینچ کر اسلام میں لائے، وہ تو یہ اچھے اخلاق اور آپس کا کردار۔ میرا دوست ہے جرمنی میں رہتا ہے، کہتا ایک جرمن لڑکی میرے گھر آئی، چند منٹ میرے گھر میں رہ کر مسلمان ہوں، کوئی تبلیغ کی بات نہیں، کوئی اسلام کی بات نہیں، تو تمہارے گھر میں مجھے ایسا سکون محسوس ہوا، مجھے کلمہ پڑھا لوں۔ بھائی ہماری ایک معاشرت ہے جو اپنے اندر ایک ٹھنڈک رکھتی ہے، چین رکھتی ہے، سکون رکھتی ہے۔ تو بھائیو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں، تبلیغ اسی کے لیے ہے، جو تبلیغ میں جاؤ اپنے اخلاق بناؤ، پھر علماء سے پوچھو کہ ہماری حدود کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، تاکہ زندگی سکھ سے گزرے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمانوں جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور بیویوں کے لیے فرمایا کہ اگر میں اپنی شریعت میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت سے کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ دونوں طرف اللہ کے نبی نے بات کو لیول کیا ہے تاکہ گھر باقی رہے۔ آخری حد تک اللہ کی کوشش ہے کہ طلاق نہ ہو اور گھر سلامت۔ سینکڑوں آیات اس پر اللہ نے اتاری ہیں، ایک پوری صورت اس پہ اتار دی ہے کہ میاں بیوی کا تعلق کیسے ہونا چاہیے اور گھر کیسے چلنا چاہیے، پوری صورت میں، اور کوئی مضمون ہی ہے سوائے میاں بیوی کے تعلق کے، اور کوئی مضمون نہیں اس میں، حلال کا، حرام کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکات کا، تبلیغ کا، جہاد کا، کوئی ذکر نہیں سوائے میاں بیوی، کیونکہ یہ وہ دو اکائیاں ہیں جس سے ایک معاشرہ بنتا ہے۔ شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے اور اپنے شیطانوں سے پوچھتا ہے میں آج کیا کر کے آئے ہوں، تو وہ سارے اپنی کہانی سنا، جی میں نے زنا کروایا، میں نے چوری کروائی، میں نے سود کھلوایا، ڈاکہ ڈلوایا، قتل کروایا، جوا کھلوایا، جی ماں باپ کی نافرمانی کروائی، کفر کروایا، گائے کو سجدہ کروایا، پتھر کی پوجا کروائی، یہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ وہ سب کی سن کر ایسے سر جھکائے بیٹھا رہتا، کوئی ہوں ہاں نہیں کرتا کچھ۔ ایک لنگڑا شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جی میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو ایک دم پچھل کے کہتا ہے شاباش، تو بڑا کام کر کے آیا ہے۔ زنا شراب پر تو اس نے شاباش نہیں دی ہے، لیکن میاں بیوی کی لڑائی پہ شاباش دے رہا ہے کہ یہ دو اکائیاں معاشرہ ہیں، ان میں سے جنم لینا ہے معاشرے میں، اگر یہ بگڑا تو سارا معاشرہ زیرو ہو جائے گا اور خاندانوں کے خاندان برباد ہو جائیں گے۔ تو بھائیو یہ اخلاق ہیں جنہیں سیکھنا پڑتا ہے، ماں سے کیسے بولنا ہے، باپ سے کیسے بولنا ہے، بیوی سے کیسے کرنا ہے، بہنوں سے کیسے کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت میں ایک عالی شان مقام ہے جہاں صرف تین آدمی جا سکتے ہیں، چوتھا وہاں قدم نہیں رکھ سکتا۔ جنت میں، جنت الفردوس میں ایک عالی مقام ہے جہاں صرف تین قسم کے لوگ جا سکتے ہیں، کہ کون؟ کہ ایک عادل بادشاہ، عدل کرنے والا بادشاہ جو روزانہ سولی پہ لٹکتا ہے عدل کی وجہ سے اور قدم قدم پہ تکتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس سے رشتہ دار ساری زندگی بدتمیزی کرتے رہے اور وہ ساری زندگی ان کے ساتھ اچھا کرتا رہا، سمجھو؟ وہ شخص جس سے رشتہ دار ساری زندگی غلط کرتے رہے اور ساری زندگی ان کے ساتھ ٹھیک کرتا رہا۔ تیسرا وہ شخص جس کو اللہ نے اولاد دی زیادہ اور رزق دیا تھوڑا اور ان کو حلال کھلانے میں پستا رہا چکی میں دانے کی طرح، پر ان کو حرام نہ کھلایا اور قدم قدم پہ ضرورتیں ٹوٹی وہ کہتا رہا، یہ کیا کیا ہے؟ کوئی جہاد کیا ہے، کوئی تبلیغ کی ہے، کوئی علم پڑھا ہے، کوئی بخاری پڑھائی ہے، یا کوئی مسلم پڑھا، یا کسی مدرسے کا مطمئن ہے، یا کسی خانقاہ کا بڑا شیخ ہے؟ میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ صرف بچوں کو حلال کھلانے میں روز پستا تھا، کڑتا تھا، حرام نہیں کرتا تھا، یہ کرنا اس کو وہاں لے جائے گا جو جنت الفردوس میں اللہ نے خاص مقام تیار کر کے رکھا ہو. سعد بن معاذ ایک صحابی ہیں، وہ تشریف لائے آپ کے پاس تو آپ کی نظر ان کے ہاتھوں پر پڑی تو یہاں نشان تھے. باغ نے کہا سعد یہ کیا ہے؟ کہا جو میں اپنے باغ میں کئی چلاتا ہوں، کثیت کدال وہ چلاتا ہوں، تو اس کو لکڑی کو پکڑ پکڑ پکڑ میرے یہ ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے. تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے یوں چوما، سمجھو کہ جو بچوں کو حلال کھلانے میں تھکے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. حلال حلال حلال، حرام نہیں، سود نہیں، جھوٹ نہیں، جوا نہیں، چوری نہیں، فراڈ نہیں، فریب نہیں. دیکھو بس میرے نبی نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے پر دو گناہ نہیں کر سکتا. اگر وہ میرا امتی ہے تو دو گناہ کبھی نہ کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک کسی کو دھوکا نہیں. تو سارا لاہور دھوکے بازوں سے بھرا پڑا، سارا لاہور جھوٹوں سے بھرا پڑا، سارا پاکستان بھرا پڑا. تو میرے بھائیو یہ زندگی کے خوبصورت اصول ہیں، جن کو اپنائے گا اللہ ان کو کامیاب کرے گا، اللہ ان کو عزت. اللہ کے نبی نے خود شادیاں کی، اپنی بچیوں کی شادیاں کی، خود اپنی نو بیویوں کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری. آخر تک دو آپ کی زندگی میں انتقال کر گئے، حضرت خدیجہ اور زینب بنت خزیمہ، یہ آپ کی زندگی میں انتقال کر گئیں. دو سے آپ نے نکاح کیا اور نکاح کے بعد طلاق دے دی، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق دے دی. اس طرح آپ کی 13 اور ایک روایت میں 15 نکاح ہوئے یا 13 نکاح ہوئے، 2 یا 4 کو طلاق ہو گئے رخصت ہونے سے پہلے، اور 11 کی رخصتی ہوئی ہے. دو آپ کی زندگی میں انتقال فرما گئی ہیں اور 9 نے آپ کے ساتھ آخر تک گزارا کیا. اس میں حضرت صفیہ غیر خاندان میں سے نہیں بلکہ غیر قوم اور ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں یہودی خاندان سے، بنو قریظہ سے ہیں، جو غیر خان بالکل ہی عرب بھی نہیں ہے، عرب سے باہر شادی کیا اپنے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. المیمونہ آپ کے خاندان کی نہیں ہے، وہ ہلالیہ ہیں، جوہریہ آپ کے خاندان کی نہیں ہے، وہ بنو مستلق کی ہیں. اور باقی جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں وہ قریش میں سے، آپ کے قوم میں سے، خاندان میں سے. اپنوں میں بھی کرنا، فرائی نہیں کرنا، جٹ جٹ ہی لب دے بڑی بے مت قوم، جٹ ہی لینا بھائی. میرے نبی نے کہا تم کا مرا بھائی ماحول سارے میں بھی حال ہے بھائی، ہمیں آپ ہم اپنوں میں کرتے ہیں، ہم باہر نہیں کرتے، چل ساری زندگی ڈھل جائے بچی. بھائی جہاں نیک دیکھو کر، نیک ہو اخلاق ہوں، بس نیک ہو اخلاق اچھے ہوں، کر دو، رزق ماتھے کا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے ایک رشتہ اپنے گھر میں کیا حضرت علی کا، ایک رشتہ آپ نے کیا اپنی قوم کے اندر، خاندان نہیں ہے قوم ہے، حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہے. دو بیٹیاں ان کو بھی ہیں اور ایک ابو العاص رضی اللہ عنہ کو بھی، وہ بھی قوم ہیں، خاندان نہیں ہیں، غیر سید ہیں. عثمان غیر سید، ابو العاص غیر سید، سید میں صرف اپنی بچی فاطمہ لی ہے. اور حضرت عثمان کی جب نکاح میں جب دوسری بیوی بھی فوت ہو گئی ام کلثوم، تو آپ نے کہا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں اور وہ اس طرح مرتی تو میں ایک ایک بیٹی عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا. چلا لو بھائی، اپنوں میں بھی ہو سکتی، باہر بھی ہو سکتی، غیروں میں آپ نے خود بھی کی، باہر بھی کی، اپنوں میں بھی کی، اور اپنی بیٹیوں کو اپنوں میں بھی دیا، باہر بھی دیا ہے. ایسے آپ نے نکاح سادگی سے بھی کیا ہے، درمیانے درجے کا بھی کیا ہے، اعلیٰ درجے کا بھی کیا ہے، تینوں درجے آپ نے کیے ہیں. سنت سادگی ہے، اجازت تکلف کی اجازت ہے، سادگی کی سنت ترغیب بھی دی، حکم بھی دی، اختیار بھی، ساری بیویوں کا ولیمہ سادگی سے کیا ہے اور ترغیب بھی ہے. لیکن حضرت زینب بنت جحش کا ولیمہ پر تکلف کیا ہے، سارے مدینے کو کھانا کھلایا ہے، تو یہ اجازت ہے کہ کوئی مالدار آدمی اگر تکلف کرنا چاہتا ہو تو کر سکتا ہے، تکبر نہ ہو، ریا نہ ہو، اور ایسا ولیمہ نہ ہو جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے، اور ایسا نہ ہو جس میں فخر اور ریا ہو، تو اس کی اجازت ہے، جائز ہے، ناجائز کوئی نہیں، پسند نہیں ہے، سادگی کے ساتھ کیا ہے. اور آپ نے ساری ازواج مطہرات کا ولیمہ بہت، بلکہ حضرت عائشہ سب سے محبوب بیوی ہے، اس کا ولیمہ تھا ایک گلاس دودھ، جو آیا دودھ پلایا، یہ ولیمہ تھا. اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا ولیمہ 3 دن کیا ہے، 3 دن. لیکن ان 3 دن میں یہ تھا کہ آپ کا حکم تھا اپنی اپنی روٹی لے کر میرے دسترخوان پر آ جاؤ. آپ نے خود کچھ نہیں پکایا. صحابہ اپنی روٹی لے کر آتے تھے اور آپ کے دسترخوان پر سارے جمع ہو کر کھا لیتے تھے. تو اس طرح اس میں گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں تھا. روٹی جو تھی کھجور پنیر یہ چیزیں تھیں, گوشت کی ایک بوٹی نہیں تھی. تین دن یہ ولیمہ چلا لیکن سب آدمی اپنی اپنی روٹی لے کر آتے بیٹھ کے کھا لیتے تھے. یہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا ولیمہ آپ نے کیا. حضرت عمر سلمہ رضی اللہ عنہا کے ولیمہ میں آپ نے سبزی پکائی, سبزی چقندر, اور وہ آپ نے کھلایا ہے سعودی کے ساتھ ہے. ہاں حضرت زینب کا نکاح کیونکہ اللہ نے آسمانوں پر پڑا تھا اور جو دنیا کی واحد خاتون ہے جس کا نکاح اللہ نے اوپر کیا. ہمارے نبی کی جو شادیاں ہیں یہ ساری حکم کی ہیں, شوق کی نہیں ہیں. شوق کی شادی 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شوق کی شادیاں اگر میرے نبی کو, اور ایک حدیث میں کہا مالی سے نکاح من حاجت, مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں. 25 سال عمر ہے اور ایسا حسین پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے, اور اس عورت سے شادی کریں جس کے دو نکاح ہو چکے ہیں. ہر نکاح سے اولاد ہے, ہر نکاح سے پہلے نکاح سے ایک بیٹی, دوسرے نکاح سے ایک بیٹا, اور تیسرا نکاح آپ کے ساتھ ہوا ہے. یہ تو مشہور ہے. اور بعض روایت میں تین نکاح بھی ہیں, تینوں سے آپ بیوہ ہوئے ہیں. پہلے فوت ہو گئے, دوسرے فوت ہو گئے, ابو حالہ جب فوت ہوئے ہیں تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے شادی کا ارادہ ترک کر دیا. پھر جب اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھے تو پھر ان کو شادی کا پیغام بھیجا. تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے آج بھی شادی کا تصور نہیں کر سکتا ہے. اس وقت ایسی طاقت, ایسی جوانی, ایسا حسن, کیا ضرورت تھی آپ کو 40 سال کی عورت کے ساتھ شادی کرنے کی؟ پھر آپ نے عمر کے 25 سال مزید گزارے. 50 برس اپنے سے 15 سال بڑی عورت جو دو نکاح کر چکی تھی, ہر نکاح سے اولاد تھی, اس کے ساتھ گزارے. اور جب عمر ڈھل گئی, 50 کے بعد عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے, اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد 10 نکاح اکٹھے کر لیے. آپ کو 3 سال کا آپ کی آخری شادی ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا. یہ ساری اللہ کے امر کی شادیاں تھیں, یہ اللہ کے امر کی شادیاں تھیں, اور اس کے پیچھے حکمتیں تھیں بے شمار جس کی وجہ سے یہ نکاح کروائے گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ 3 بیویاں ہیں, یہاں بھی وہاں بھی, ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنهن. اے میرے نبی, یہ بیویاں میں نے تیرے لیے منتخب کی ہیں, اب یہی تیری یہاں اور وہاں کی بیویاں ہیں. نہ تو انہیں طلاق دے سکتا ہے, نہ ان کے علاوہ کوئی اور شادی کر سکتا ہے. آپ نے حضرت حفصہ کو 1 طلاق دی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل بھیج دیا کہ واپس رجوع کر اپنے نکاح میں لے, میں نے جنت میں بھی اسے تیری بیوی بنا دیا. تو یہ شادیاں اللہ کے امر کی تھیں, شوق کی نہیں. جو کافر کہتے ہیں نا عورتوں کا, وہ جس کو یہاں علم دین شہید نے مارا تھا جس ہندو کو, تو اس نے اسی پر بکواس کی تھی کہ جو زیادہ شادیاں, جو آج بھی اعتراض ہے, آج بھی اعتراض ہے. میں اسے اس کو واضح کر رہا ہوں تاکہ آپ کے کان کھلے رہیں, آنکھیں روشن رہیں. کہ شوق ہوتا تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرے, جو دو نکاح کر چکے ہو, تو پھر 50 برس ایک عورت کے ساتھ گزار دے, اور جب بڑھاپا شروع ہو جائے 51 سال کی عمر پہ شادیاں شروع کر دے. شوق ہوتا تو پہلے ہوتی نہیں. میرے اللہ کا امر تھا, وہ ہمارا نبی ہے. حضرت زینب صاحب شادی کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں, اور اللہ اشارہ کر رہا ہے کرو, اور یہ نہیں کر رہے کیونکہ وہ بیٹے کی منہ بولا بیٹا تھا زید, اس کے نکاح میں دیا تھا, اس کی ہوگی طلاق. اب اللہ کہیں کرو, اپنا کریں کہ سارا عرب کہے گا بہو سے شادی کر لو, کیونکہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا سمجھا جاتا. تو بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے آ رہے ہیں کرو کرو, آپ اسی گھبراہٹ میں کیسے کرو, لوگ کیا کہیں گے. تو جب آپ نے قدم نہیں اٹھایا تو اللہ نے قدم اٹھا دیا. آپ مسجد میں قرآن آ گیا, فلما قضى زید منها وطرا زوجنا کہا, جب زید کے طلاق کی عدت پوری ہوگی تو میں نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا. یہ دنیا میں واحد مثال ہے. ایسا نکاح نہ پہلے ہوا اور بعد میں تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آسمان سے حکم آئے اور نکاح نہ طلاق, نہ گواہ, نہ وکیل, نہ ایجاب, نہ قبول. ابھی اکمل نے مجھ سے پوچھا تو ایجاب پہلے کروا لیں گے, میں نے کہا ہاں وہ پہلے کر کے آئے پھر تو قبول کرے گا, پھر جا کے یہ نکاح ہوگا. یہ دو رکن ہیں, ایجاب اور قبول اور گواہ اور وکیل اور مہر. یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. بس میں لطیفہ سنایا کرتا ہوں, ہنسی کی بات ہے, لطیفہ سچا بات ہے. ہمارا ذمہ دار دوست ہے, اس کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بس میں کنڈکٹر لگ گیا. تو وہ 15-16 سال کنڈکٹر میں گزار گئے, اس کا نکاح ہونے لگا. تو مول صاحب گل پوچھا فلانے کے جی تیرے نکاح جی تو قبول کی تھی؟ وہ ساری زندگی بس آتے کیتا آمن دو کیا جی جمع دو. تو پوچھا ہاں بھائی تم فلانے کے جی قبول کی تھی؟ وہ لگا جی آن دو. تو اس کے بھائی نے اس کو پیچھے سے کون نہیں ماری, تو لگا جی جان دو. دو لفظ اس کو آتے تھے, آن دو جان دو. اس کو جب پہلے لگا جی آن دو, پھر اس کو کون نہیں پڑھا جی جان دو, پھر بھائی نے اس کو پیچھے سے کون نہیں ماری, پھر کہنے لگے جی میں سارے نہیں چلا ہو گئے. تو مرزا بھائی کہ ان کام نہیں بننا, تو آج میں قبول کیتا. یہ اتنا ضروری لفظ ہے, لیکن یہاں کیا ہے, زوجنا کہا, میں نے تیرا نکاح کر دیا, جا تیری بیوی ہے. تو اس وقت اللہ کے نبی اتر گئے تو حضرت زینب نے اس خوشی میں ولیمے کا خود خرچہ اٹھایا کہ یا رسول اللہ یہ ولیمہ میں خود کروں. تو یہ ایسا ولیمہ تھا کہ سارے مدینے نے روٹی کھائی, اور مدینے کے بعد یہ 2500 کے قریب تھی, اس وقت اطراف کو ملاؤ تو 5000 کے قریب. تو آپ کی طرف سے کھلی دعوت تھی, آؤ جتنا کھاتے ہو کھاؤ. تو اسی میں دیر ہوئی, آتے گئے کھاتے گئے, اسی پر پردے کا حکم آیا. اسی میں وہ صحابہ نے دیر سے اٹھے. تو یہ بھی طریقہ موجود ہے, کوئی اگر مالدار آدمی تکلف کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے. ہمارے یہاں دو ذہن ہے, دیندار طبقہ یہ سمجھتا ہے ذرا سا بھی تکلف کرو تو بڑی بے دینی ہے, بڑا اعتراض ہے, اس سے تو مسجد بن سکتی تھی, اس سے تو مدرسہ بن سکتا تھا. اور جو مالدار طبقہ وہ کہتا ہے شراب بھی ہو, لڑکی بھی ناچے, گھنگھرو بھی چھنکے, تو وہ شادی ہے. یہ دونوں تصور بڑے غلط ہیں. اللہ تعالیٰ ایک اعتدال کی زندگی بتاتا ہے, نبی اس کو عمل سے ثابت کرتا ہے. سادگی سنت ہے, مطلوب ہے, پسندیدہ ہے. کوئی تکلف کرنا چاہے تو اجازت ہے, اس کو روکا ہوا نہیں ہے. پسند نہیں کیا روکا نہیں ہے, اجازت ہے, کر سکتے ہو. تاکہ مالداروں کو بھی شریعت کی چادر کے اندر رکھا جائے, کیونکہ جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ چاہتا اس کا اظہار ہو, تو اس لیے اس کی گنجائش دے دی ہے. تو بھائیو یہ سارے میرے نبی کے طریقے ہیں. حضرت ام کلثوم, اگر رقیہ, اگر زینب کی شادیاں بڑی سادگی سے, بہت سادگی سے, لیکن حضرت فاطمہ کی شادی بڑے تکلف سے. ایسے مسجد میں آپ نے کہا حضرت علی سے کہا مجمع اکٹھا کرو, ساری مسجد لوگوں سے بھر گئی. پھر آپ نے حضرت علی کو ایسے سامنے بٹھایا, تاکہ لوگوں میرے اللہ کا حکم آیا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. پھر آپ نے خطبہ پڑھا, پھر ان کا آپ نے کہا کہ علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 480 درہم کے عوض تیرے مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا, تو نے قبول کیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا جی میں نے قبول کیا, اور سجدے میں گر پڑے. سامنے مسجد میں نکاح تھا, سجدے میں گر پڑے, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت بها علی وعلی والدی. تو آپ نے کہا آمین, حضرت علی نے دعا مانگی, اللہ کے نبی نے آمین فرمائی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے خود سارے مجمے کو شہد کا شربت کھلایا اور کھجوریں کھلائیں, تکلف کیا ہے. پھر اس کے بعد رخصی کے موقع پر آپ نے حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ فاطمہ کو دلہن بناؤ, یہ میری سب سے محبوب بیٹی. پھر حضرت علی اونٹنی لے کر آئے اور آ کر دروازے پر بٹھایا, اور حضرت آپ نے علی کو اندر بلایا اور فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا, تاکہ فاطمہ میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. پھر آپ نے فرمایا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک. پھر آپ دونوں کو لے کر باہر آئے اور اونٹنی تک چھوڑا, تو حضرت علی نے فاطمہ کو پیچھے بٹھایا, خود آگے بیٹھے, اور سلمان فارسی نے اونٹنی کی نکیل کو پکڑا, اور اسماء بنت عمیس اور ام ایمن دو خواتین آپ کے گھر میں سے حضرت فاطمہ کے ساتھ گئیں. حضرت علی نے گھر کرائے پر کنارے شہر کے کنارے لے لیا, تو اس گھر کو جا کر ٹھیک ٹھاک کیا, صاف ستھرا کیا, بستر بچھایا, اور پھر وہاں کھونٹی لگائی کپڑے لٹکانے کے لیے, مشیزہ لٹکانے کے لیے, اندر ریت بچھائی اس کو فرش بنانے کے لیے. پھر آپ نے کہا میں رات کو آؤں گا. پھر آپ رات کو تشریف لائے اور آپ نے پیالے میں پانی لے کر اس پر آخری دو کل پڑے, کل اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس, اس کا دم کیا, پھر اس میں پانی ڈال کر اس میں انگلیاں ڈال کے سینے پر چھڑکا, پھر ان کی کمر پہ چھڑکا, پھر ان کو باقی پلایا. پھر کہا کہ اللہ اکثر جدہما اخرج منهما ذرية صالحة, میرے مولا ان کا جوڑ بابرکت کر دے, بخت والا کر دے, اور ان میں سے نیک پاک اولاد کو وجود عطا فرما. پھر اگلے دن آپ نے کہا ولیمہ بھی کرو. کہا جی میرے پاس تو کچھ نہیں, میں ولیمہ کہاں سے کروں. حضرت علی نے کہا فقیر بن. حضرت صاحب نے کہا جی میرے پاس ایک بھیڑ ہے, بھیڑ تاخیر ہے, ذبح کرو. تو آپ نے وہ بھیڑ ذبح کروائی اور اس کا سالن بنوایا اور اس میں کھجور ڈلوائی, چھوارے قورمہ بنوایا, اور حضرت علی کو خود اپنی طرف سے پیسے دیے, جاؤ سویٹ ڈش تیار کرو. تو 5 درہم کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 درہم کے آپ سے وہ کھجور خریدی, اور 4 درہم کا پنیر خریدا, اور 1 درہم کا گھی خریدا. تو وہ لا کر اللہ کے نبی کو جا آپ نے کھجور پنیر کو رگڑا دے کے یک جان کے اس میں گھی ڈلوا کے اس کو سویٹ ڈش تیار کیا. آج بھی عرب میں یہ چلتا ہے. آج ایک دفعہ میں نے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پہ کھایا, اس کے بعد کبھی نہیں کھایا, لیکن آج بھی وہ چلتا ہے وہی. تو پھر جب آپ حضرت علی کے نکاح کا ہوا, شادی کا جب ولیمہ ہوا, تو اس میں تازہ روٹی تھی, جو تھی, اور وہ بھیڑ کا گوشت آپ خود دیگ پر بیٹھ کر خود آپ سالن ڈال کے مہمانوں کو کھلا رہے ہیں, آپ نے خود تقسیم کیا, اور اس میں انگور بھی رکھے گئے, کھجور بھی رکھی گئی, تازہ جو کی روٹی رکھی گئی, اور وہ چھوٹا گوشت رکھا گیا, اور اس ایک بھیڑ میں اتنی برکت پڑی کہ سارا مدینہ وہ ولیمہ کھا گیا, پر سب کو پورا آ گیا. تو یہ سارے پہلو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, تقریباً سارے تو کوئی نہیں بتا سکتا, تقریباً تھوڑے وقت میں سارے کام بتا سکتا ہوں, لیکن وہ ضرورت کے کام آنے والے میں نے سارے بتا دیے. جو کرے گا اللہ تو اس کے گھر کو آباد رکھے گا, جو نہیں کرے گا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گا. تو میرے بھائی اس کو سیکھو, یہ تبلیغ کا کام ان صفات کو سیکھنے کی محنت ہے. میں اپنی بات کو پھر آخر میں دہراتا ہوں, اچھے اخلاق سے گھر آباد ہو، میٹھے بول سے گھر آباد ہو، در گزر کرنے سے گھر آباد ہو۔ آنے والی کو چاہیے کہ وہ آنے کو بھی عزت دے، اس کی ماں کو بھی دے، اس کی بہنوں کو بھی دے، اس کے باپ کو بھی دے، اور لے جانے والوں کو چاہیے کہ اس کو بیٹی بنا کے رکھیں، کیونکہ سسرال والے عیب ڈھونڈتے ہیں، جو میکا ہوتا ہے وہ عیب چھپاتا ہے، انہیں تو گود میں پالا ہوتا ہے وہ تو عیب چھپاتے ہیں، سسرال والے نیکیوں کو بھی عیب بنا کے اچھالتے ہیں، اس کی خوبی میں بھی کمی ڈال کے اس کو باہر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا رواج ہے، ہمارا ماحول ہے، یہ ہمارا درد ہے، یہ ہمارا دکھ ہے، یہ دین ہی اس کا علاج ہے اور کوئی اس کا علاج۔ ایک بڑا نیک خاندان با پرد نمازی پرہیزگار اطلاق پہ نیے بھی پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنایا اور وہ گھر اب آباد ہے۔ طلاق ہوتے ہوتے بات رہ گئی، 99 تک بات چلی گئی تھی۔ وجہ کیا نکلی ہے کہ ساس کہتی تھی یہ اپنی ماں سے ملنے جاتی، مجھ سے کیوں نہیں پوچھ، وہ خاوند سے پوچھ کے جاتی ہے، اس کے ذمے ہے خاوند سے پوچھنا، ساس سے پوچھنا اخلاقی فرض بنتا ہے، شرعی فرض نہیں بنتا ہے، وہ اپنے خاوند سے پوچھ کے چلی جاتی ہے۔ اس کو ساس نے اتنا اچھالا اتنا اچھالا تو اس کا بیٹا اس کو طلاق دینے پڑا۔ اب بالکل ایسے آخری دھاگا باقی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنایا، ہاتھ جوڑے ہو شریعت کو تم اللہ کے واسطے تم دیندار لوگ ہو، تمہیں لوگ دیندار سمجھیں، یہ کوئی بات ہے جس پر یہ گھر ٹوٹ رہا ہے؟ ہاں یہ مجرم ہے بچی اگر یہ خامن سے نہ پوچھ، اگر وہ خامن سے پوچھ کے جا رہی ہے تو تجھ سے پوچھنا کہاں لکھا ہوا ہے، کیوں اپنے بیٹے کا گھر کو جاننا چاہتے تم نے ہوڑ لے آ کے دینا دینا تھا تو وہ جنا لے کرنا ہے، تو اسی کو برداشت کر۔ تو بھائیو یہ ہماری دکھ کی رگیں ہیں اور ہمارے زخم ہیں، میں ان کو چھیڑتا ہوں، اگر علاج نہیں ہو سکتا تو احساس کرو۔ تو بھائی آپ سارے بھائی سب کو اس کی نیت کرو اور تبلیغ میں کے لیے وقت نکالو تاکہ یہ چیزیں قابو میں عمل میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ درود شریف پڑھو، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وقلبنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرۃ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم يا رب السماوات والأرض، اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يخطر الواقفون ولا تغيره الحوادث، يا من رفع السماء بقدرته وفتح الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله، يا من لا يوجده من شيء في الأرض ولا في السماء، يا من أحاط بصره بجميع المرئيات ووسع سمعه الأصوات وأحاط بصره بجميع المرئيات ولا يوجده من شيء في الأرض ولا في السماء، نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اغننا عثمان کے بادشاہ فتن تنہا بادشاہ، اب ذات جس کا شریک نہیں وہ ذات جو بیوی اور بچوں سے پاک، اب ذات جو ہر قسم کی شرکت اور شراکت سے پاک، اب ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، اور اب اللہ جو تعید ہے، شبو بھی ہے، قدوس بھی ہے، ہم تیرے عاجز بندے، گنہگار بندے، تو نے ہمیں نیک نسبت دی، تو نے ہمیں علم کی نسبت دی، تو نے ہمیں دین کی نسبت دی، تو نے ہمیں نیک نسبت سے نوازا، تو نے لوگوں کے دلوں میں بھی ہماری نیک شہرت کو بچایا۔ اے کریم اللہ، ہم نے تیری اس نسبت کی قدر نہیں کی ہے تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم نے تیری ستاری کی چادر کی قدر نہیں کی میرے آقا، تو نے یہ عالی نسبت ہمیں عطا فرمائی، اس طرح ہمیں تو نے شہرت دی اور لوگ ہمیں تیرے دین کے علم والا سمجھنے لگے، مسجد والا سمجھنے لگے، مدرسے والا سمجھنے لگے، کہ تیرا فضل ہے میرے مولا، تو نے ہمارا نام اس کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لگوایا، انجینئر نہیں لگوایا، تاجر نہیں لگوایا، زمیندار نہیں لگوایا، تو نے آپ ہمارے نام کے ساتھ اپنے دین کی نسبت کی کوئی نسبت لگوائی، تیری عزت کی قسم، تیرے مرتبے اور بڑائی کی قسم، ہم کسی ایک نسبت کو بھی اہل نہیں ہیں، لائق نہیں ہیں، تو نے اپنی شان کریم سے ہمیں یہ نسبت عطا فرمائی، لیکن میرے کریم اللہ، مہربان اللہ، ہم نسبت کی قدر نہ کر سکے، اے اللہ ہم تو یہ واپس نہ لے لینا، میرے مولا نہ قدر پر کچھ چیزیں واپس لے لیتا ہے، تیرا قانون ہے پر ایک تیری رحمت بھی ہے، میرے مولا جس کے لیے کسی ضابطے پر قانون کی پابندی نہیں ہے، تو تیرا اپنا کرم اور فضل ہے، جب میرے مولا تو نے ہمیں یہ نسبت عطا فرمائی تو اس وقت بھی ہمارے اندر کچھ نہ تھا، ہم عیب تھے، اگر یا اللہ اس نسبت کے ساتھ ہم نے لوگوں میں ہماری پہچان ہو گئی ہے، اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، یہ نسبت ہمارا لازمی حصہ بنا دے، اور اے مولا کریم، جب محشر کے میدان میں اس امت کے صحیح نسبت کے لوگوں کو بلائے تو تیری طرف سے معاذ ابن جبل کو اس امت کے علماء کا جھنڈا دیا جائے، اور پھر اس جھنڈے کے نیچے میرے آقا تو امت کے علماء کو بلا کر جگہ دے رہا ہے, اور ابو حنیفہ جا رہے ہیں اور مالک جا رہے ہیں اور شافعی اور ابن حنبل جا رہے ہوں اور اس امت کے اساتذہ علماء جا رہے ہوں. کہ کریم اللہ تجھے تو پتا ہے ہمیں صرف نسبت حاصل ہے تاکہ ہم خالی ہیں, تر مہربان اللہ, اے مہربان اللہ, اے ستار اللہ, اے غفار اللہ, جب وہ آواز لگے تو یا اللہ ہمیں بھی اسی جھنڈے کے نیچے جگہ دے دینا, ہماری اصلیت ظاہر نہ کرنا میرے مولا, ہماری حقیقت ظاہر نہ کرنا میرے مولا, تو نے یہاں بھی پردے رکھے تو آگے بھی پردے رکھنا, اور اپنے نیک بندوں کے پیچھے ہمیں جگہ دینا. پھر حبیب کا فرمان پہنچا ہے کہ امت کے علماء کا جھنڈا معاذ ابن جبل کے ہاتھ میں ہوگا, جب وہ جھنڈا لہرایا جائے کریم اللہ ایسا نہ ہو کہ لوگ دنیا میں ہمیں عالم کہتے رہیں پر قیامت کے دن کہ ہماری اصلیت دکھا کر ہمیں نادانوں کے سب میں کھڑا کر دے, پر ہمیں ناد فرمانوں کے سب میں کھڑا کر دے, پر ہمیں اے کریم اللہ, اے اللہ ہم تجھے تیری رحمت اور ستاری کا واسطہ دیتے ہیں, یا اللہ اے کریم اللہ کرم تیری صفت, تیری رحمت تیرے غصے سے آگے, تیری بخشش تیرے انتقام سے آگے, تیری ستاری یا اللہ تیری ستاری ہے جس نے ہمیں آج تک چھپایا ہوا ہے. اے مہربان اللہ جب تو اپنے فضل سے ان نیک پاک بندوں کو جگہ عطا فرماؤ اور جھنڈے کے نیچے جمع فرماؤ تو آخر میں ہمیں بھی کھڑا کر دینا, ہمیں بھی وہیں جگہ دے دینا, ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق فیصلہ نہ کرنا, ہمارے ہمیں یہاں کی رسوائیوں سے بھی بچا اور اگلی رسوائیوں سے بھی بچا, پر اے مولا کریم اپنے محبوب کی امت کی اور پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہمیں قبول فرما لے, اگر کہ ہم خود بھی گندے ہیں اور خود بھی اللہ ہدایت کے نور سے خالی ہیں اور خود ہمارے اندر غلطیاں بھری ہوئی ہیں, پر اے کریم اللہ تیری نظر انتخاب سے سب کچھ ہے, تو جب کسی کو پسند کر لیتے ہیں آداب تو خود سکھا دیتا ہے. اے کریم اللہ تو نے آج کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے بندوں میں سے کسی نہ کسی کو چننا ہے, کیونکہ ہمیشہ تو اپنے بندوں کا انتخاب کرتا چلا آیا, فرشتے سبھی نہ اترے, جانے والے قبروں سے نکل کے دوبارہ نہ آئے, تو ہمیشہ اس دور کے لوگوں میں سے کسی کو سہ لیتا ہے اور اس کے لیے اس کو خیر کا ذریعہ بنا دیتا ہے. اے کریم اللہ ہم تیرے دربار میں ہاتھ جوڑتے ہیں, پر یہ سارا تیرے دین کے طلبہ کا مجمعہ ہے, جو وہ جوان ہیں جن کی جوانیاں تیری عبادت میں گزری ہیں, جس میں علماء ہیں جو تیرا دین پڑھاتے پڑھاتے یا اللہ عمر کی منزلیں طے کر رہے ہیں, اور یہ تیرا گھر ہے میرے مولا جہاں نیت سبھی سے زیادہ تیرا نام گونج رہا ہے, یہ ساری نسبتوں کی یا اللہ سب سے زیادہ کچھ نسبتوں کی رعایت کرتا ہے, یہ سب سے اچھا مجمعہ ہے جو تیرے آگے ہاتھ اٹھا رہا ہے, یہ سب سے اعلیٰ نسبت کے بچے ہیں جو تیرے آگے ہاتھ اٹھا رہے ہیں میرے مولا, ذلیل سے ذلیل کو بھی رد نہیں کرتا یا اللہ, اس کے درد سے ٹوٹے دل کے ساتھ آئے اور آئیں گھر سے وہ آئے تو تیری رحمت کے در کھل جاتے, یا اللہ یہ ہزاروں کا مجمع صرف تیرے تیرے دین کی نسبت کے طلبا, اور یا اللہ ایک شبان نقل سے عبادت تیری عبادت میں قربان کرنے والے طلبا, اے کریم اللہ, اے مہربان اللہ, ہم کے نظر کرم فرما, یا اللہ ہمیں ایک نسبت والا بنا دے, ہمیں ایک نسبت والا بنا دے, اور آج کے ساری دنیا کے باطن کی ہدایت کا ہمیں ذریعہ بنا دے, آج کی دنیا کے باطن کو ٹوٹنے کا ہمیں ذریعہ بنا دے, اور امت کے گھروں سے نکل کر روشنی میں آنے کا ہمیں ذریعہ بنا دے, اور امت میں پھیلے ہوئے کفر کا, شرک کا, بدعات کا, غفلت کا, جہل کا, معاصی کا, شہوات کا, منکرات سے, فواحش سے پھیل جانے کا, یا اللہ جتنا بھی نظام بن چکا ہے اس سب سے ٹوٹ جانے, مٹ جانے کا ہمیں ذریعہ بنا لے, اور پوری امت میں خاص طور پر پوری انسانیت میں عام طور پر ایمان کے صدق سے, وفا سے, عبادات سے, معاشرت سے, اخلاقیات سے, یا اللہ ابواب زندہ ہونے کا ہمیں ذریعہ بنا دے, اللہ تو کسی کو تو قبول کرے گا نا, تو کسی کو تو ذریعہ بنائے گا نا, اللہ ہمیں ہی بنا لے, یا اللہ اگر تو ہم اپنی بات کو دیکھیں تو ہماری ضرورت نہیں کہ ہم یہ سوال کریں, ہم یہ کریں اور یہ دل پھیلائیں, لیکن اگر ہم تیری رحمت کو دیکھیں تو بڑی وسیع ہے میرے مولا, خطاب کا بیٹا تو تیرے نبی کو قتل کرنے جا رہا تھا, یا اللہ ہدایت کا طلبگار بھی نہیں تھا, ذرا تو قانون ہے یا جو الیہ من ینیب, جو عبادت کی راہ اختیار کرتا ہے تو اسے ہدایت دیتا ہے, پر خطاب کا بیٹا تو تیرے نبی کو قتل کرنے جا رہا تھا میرے مولا, تو تیری صفت حاجی متوجہ ہوئی اور وہ فاروق بن گیا اور تیرے حدیث کے پہلو میں قبر بنا گیا, اے کریم اللہ, اے مہربان اللہ, ہم گناہ گار ہیں, کافر ہیں, اے میرے مولا ہم نا قربان ہیں, ہم باغی نہیں ہیں, یا ہم نے بغاوت نہیں کی, قربان ہم نے گناہ کیا, ہم نے کفر, ہم تجھے ایک بار سے وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں, کن توحید کا اقرار کرتے ہیں, تجھے ایک کوئی بندہ نہیں جتا بنتا ہوں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا نبی اور آخر نبی ان کتابوں پر ایمان لائے، پھر رسول ملائے کا تقدیر پر موت کے بعد پر تو اس نے پر ایمان لائے، جنت حق ہے دوزخ حق ہے، یہ سب کچھ ہم نے مانا ہے۔ میرے مولا کافر نہیں ہے، نافرمان ہے، ہم باغی نہیں ہے، گنہگار ہیں، ہمیں معاف کر دے میرے مولا، ہمیں معاف کر دے میرے مولا، تیرے بندے ہمیں نیک سمجھتے ہیں، ہمیں نیک بنا دے، تیرے بندے ہمیں دین کا کام کرنے والا سمجھتے ہیں، ہم تو دکاندار قسم کے لوگ ہیں، ہمیں واقعتا دین کا کام کرنے والا بنا دے، ہمیں واقعتا دین کا کام کرنے والا بنا دے، پورے عالم کے کفر سے بچ جانے کا ہمیں ذریعہ بنا دے۔ اللہ تو تمام مدارس کی حفاظت فرما، اور اس مدرسے کی بھی حفاظت فرما، پڑھنے پڑھانے والوں میں علم کا نور زندہ فرما، صفات قبولیت عطا فرما، جتنے مراکز ہیں، جتنے مدارس ہیں، جتنی خانقاہیں ہیں، کہ اللہ جتنا تیرے دین کا کام ہو رہا سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں میں صفات پیدا فرما، اللہ پوری دنیا کا باطل توڑ دے میرے مولا، توڑ دے میرے مولا، ہمارے ہاتھ میں تو طاقت رہی نہیں، نہ ہمارے پاس مادی اسباب ہیں، نہ ہمارے پاس روحانی اسباب ہیں، تو اپنے غیب سے فرما، تو اپنے غیب سے غیب تائید شامل حال فرما، ارے مولا تو کر دینا یا اللہ، تجھے کرنے کے لیے کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو نے ہر دور کے سرونوں کو پکڑا، تو ہمارے سرونوں کو بھی پکڑ، ہمارے قارونوں کو بھی پکڑ، ہمارے شدادوں کو بھی پکڑ، ہمارے حامانوں کو بھی پکڑ، پھر انہیں عبرت کا نشان بنا دے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے، انہیں چھانٹ چھانٹ کے حالات کروا دے، ان کی تدبیریں خاص میں ملا دے، جو تیرے حبیب کی امت کو مٹانا چاہے پہلے تو ان کو ہدایت دے دے، اور ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو پہلے ان کو سفا ہستی سے مٹا دے، اور انہیں تباہی اور باپ اور بالو کی نشانیاں بنا دے۔ اور اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، جو ہم نے آگے ایمان پر چلے گئے ان کی قبریں ٹھنڈی فرما، تو جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی اپنی رضا سے پیار دنیا سے اٹھا، تو مولا جب تیرے دربار میں توفیق ہو تو تیری جنت بھی آئے، تیری دوزخ بھی آئے، تیرا عرش بھی آئے، ترازو بھی آئے، اور تراش بھی آئے، اور تو بھی آئے، اور تیرا اعلان ہو کر تیار ہو جائے حساب کے لیے، اور تیری طرف سے اعلان ہو ممتاز الجوم ایہا المجرمون، تو اے میرے کریم اللہ اس اعلان پر بڑے بڑے کانپ اٹھیں گے، اور بڑے بڑے یا اللہ زمین پہ جا گریں گے، یا اللہ ہمیں مجرموں میں نہ کھڑا کرنا، ہمیں ہتھکڑی نہ لگانا، ہمیں بیڑی نہ پہنانا، ہمیں دوت نہ ڈالنا، ہمیں پتا ہم تیرے نا فرمان ہیں، پر اے کریم اللہ معافی دے دے، اور ہمیں اس دن مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا لے، مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا لے، پھر لوگوں کے پیچھے جگہ دے دے، اور اس کا سایہ دے دے، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا ساتھ دے دے، اور یہاں سے لے کر فردوس تک کی ساری گھاٹ میں سارا رسان فرما لے، اس سارے نوجوانوں کو قبول فرما، ان تمام نوجوانوں کا سینہ علم سے بھر دے، معرفت سے بھر دے، ربانیت سے بھر دے، اخلاص سے بھر دے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، نور علم سے بھر دے، توازو عطا فرما، اخلاق عطا فرما، کردار عطا فرما، سارے عالم کے انہیں چراغ بنا دے، انہیں سورج بنا دے، انہیں چاند بنا دے، انہیں خیار بنا دے، انہیں پھرنے والا بنا دے، ان کا رزق آسان کر دے، کشادہ کر دے، حلال کر دے، ان کے آنے والے مستقبل کو، آنے والے مستقبل کو میرے مولا خوبصورت بنا دے، بہترین بنا دے، اور سارے عالم کے لیے راحت بنا دے، راحت بنا دے، اور تمام مدارس میں پڑھنے والے پڑھانے والوں کو سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولانا خان 2 جولائی 2008 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام لاہور میں نکاح کی تقریب میں بیان فرما رہے تھے، موضوع تھا شادی کیوں ضروری ہے، تیار کرتا علمی کیسے گھر کیفیت اور سیدھی ملنے کا پتہ نو سامان ہے، علمی کیسے گھر دکان نمبر 5 نز تبلیغی مرکز مدنی مسجد فاطمہ پلازا بلاک نمبر 7 فیڈل بی ایریا کراچی، علمی کیسے گھر، فون نمبر 6822999، موبائل 0332179409۔